Już dziś aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 marca. Jest właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polscy skoczkowie na końcu stawki w Planicy zajęli 8 miejsce w konkursie drużynowym. Dwie łodzie, które zaginęły w drodze na Kubę, odnaleziono przez marynarkę, płynęły pod polską banderą. Konferencja amerykańskich konserwatystów w Dallas bez Trumpa, ale z wystąpieniem prezydenta Polski. Od skoków narciarskich zaczynamy. W Planicy Polacy niestety bez rewelacji zajęli 8 ostatnie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata. Wygrali Austriacy, a na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Darku. Witam serdecznie ponownie. Faktycznie Polacy dzisiaj nie błyszczeli, nie podbili Letalnicy, nie podbili Planicy. Za to wielkie święto skoków trwa. Nasi na 8, że tak powiem, skromnym, mówiąc trochę sarkastycznie, miejscu nie mieli w ogóle załapania. Jeszcze po pierwszej serii mieliśmy nadzieję, że może gdzieś tam 5., 6. miejsce jest w rachubie, ale niestety nie udało się. Taki dzień jak cały sezon, można powiedzieć. Kacpra Tomasiaka, naszej największej gwiazdy po tym sezonie potrójnego medalistu olimpijskiego, tutaj nie było, więc nie było komu ratować honoru. Kamil Stoch żegna się w dyspozycji gorszej niż na pewno sobie wymarzył. No ale cóż, jutro ostatni skok Kamila. Dzisiaj jeszcze w drużynówce powalczył. 8. miejsce satysfakcji nie daje, no ale kariera jego na pewno fantastyczna. To tyle. Skromny wynik Polaków, Darek Urbanowicz, był bardzo łagodny. Dziękuję za relację. Dwie łodzie pod polską banderą, które zaginęły w drodze na Kubę, zostały zlokalizowane przez meksykańską marynarkę wojenną. Załogi są bezpieczne, informuje organizacja Nuestra America, która zorganizowała konwój z pomocą humanitarną. Łodzie Friendship i Tiger Moth zaginęły podczas rejsu, który rozpoczął się 20 marca z Isla Mujeres i miały dopłynąć do Hawany 24 lub 25 marca. Według polskiego MSZ-u, choć łodzie pływają pod polską banderą, to nie ma informacji o tym, by na ich pokładach znajdowali się Polacy. W przyszłym tygodniu możemy zapłacić mniej za paliwo. Według przewidywań rządu litr benzyny będzie tańszy o 1,20 zł. Wczoraj ustawy przyjął bez poprawek Senat, po kilku godzinach podpisał je prezydent. Obniżka cen powinna być widoczna na stacjach przed Wielkanocą, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jesteśmy w ten sposób zdeterminowani, żeby budować siłę i możliwość naszych rodaków, przed świętami szczególnie, ale i na cały czas. Ta ustawa, która obniża VAT, obniża akcyzę, ale też wprowadza ceny maksymalne, została w trybie błyskawicznym przyjęta przez Sejm, Senat. Program pod nazwą CPN jest odpowiedzią na kryzys paliwowy związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Prezydent Karol Nawrocki wystąpi wieczorem czasu polskiego na konferencji amerykańskich konserwatystów CPAC. Wielkim nieobecnym jest Donald Trump, który po raz pierwszy od 10 lat nie pojawi się na tym spotkaniu. Gospodarz Białego Domu nadal jednak może liczyć na poparcie uczestników konferencji. W Dallas jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Choć Donald Trump pominął tegoroczny CPAC i spędza weekend w posiadłości Mar-a-Lago, w centrum konferencyjnym w Dallas trudno spotkać kogokolwiek, kto byłby z niego niezadowolony. On jest najwspanialszym człowiekiem, który w ostatnim stuleciu żył w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie na całym świecie. Mam 60 lat i jest to najlepszy prezydent za mojego życia. To jedyny prezydent, który ma w sercu dobro naszego kraju i robi coś z tym. Uczestnikom CPAC nie przeszkadza, że są nazywani Trumpowcami. Nie zrażają ich jego niespełnione obietnice, wojna w Iranie i wysokie ceny paliw. Ufam, że wie, co robi. Czasem mogę nie rozumieć tego, co robi, ale ufam mu w 100%. Choć prezydent USA nie przybędzie na CPAC, jest wszechobecny na konferencji. Jej uczestnicy noszą czapeczki Trumpa z hasłem Make America Great Again, koszulki z jego podobizną i dziesiątki innych firmowanych przez Trumpa gadżetów. Z Dallas w Teksasie, Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rzeszów pomaga Afryce. Do końca kwietnia trwa zbiórka środków higienicznych i przyborów szkolnych dla dzieci z Kamerunu i Republiki Środkowoafrykańskiej. Zbieramy podstawowe artykuły, które w krajach afrykańskich wciąż są trudno dostępne i często traktowane jako towar luksusowy, podkreśla Jadwiga Ciurkot z rzeszowskiej fundacji Prospe. Akcja to jest pomoc przede wszystkim rzeczowa, która polega na zbieraniu konkretnych artykułów. W tym roku będą to środki higieniczne, jak mydło w kostkach, pasty do zębów, szczoteczki, chusteczki nawilżone, podpaski i pampersy oraz przybory szkolne. I tutaj mamy na myśli takie najbardziej podstawowe, jak długopisy, ołówki, kredki, strugaczki. Organizatorzy zbiórki zaznaczają, że lista potrzeb powstaje na podstawie konsultacji z misjonarzami. Klimat. Niemal w całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Sopocie, Grudziądzu, Żywcu, Suchej Beskidzkiej, Nowym Sączu i podpoznańskiej Mosinie stacje pomiarowe notują umiarkowaną jakość. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 60% energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie i w centrum oraz śniegu w górach. Miejscami tylko przejaśnienia. Od 2 stopni na Podhalu do 11 nad morzem, 14 w centrum i 15 na Podkarpaciu. Autopromocja Polskiego Radia. Tradycja żyje, jeśli jest źródłem inspiracji dla zupełnie nowej twórczości. Taka jest właśnie Nowa Tradycja. Artystów zainspirowanych polską muzyką tradycyjną zapraszamy do udziału w konkursie muzyki folkowej. Na zgłoszenia czekamy do 30 marca. Szczegóły na stronie nowatradycjapolskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Spytaliśmy ekspertów, na co zwracać uwagę, kupując używane auto. Na sprawdzoną historię i szczegółową kontrolę techniczną. A do tego duży wybór aut oraz gwarancje i finansowanie u sprzedawcy. To brzmi jak oferta w programie Pewne Auto u dealerów Toyoty. Duży wybór aut ze sprawdzoną historią, certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej, gwarancja nawet do 10 lat, opcja pozostawienia auta w rozliczeniu i tylko teraz wyjątkowy promocyjny leasing. Faktycznie, sprawdziłbym Pewne Auto. Szczegóły na pewneauto.pl. Wszystko, czego dziś chcę, to z kartą Moje Intermarché. Twaróg sernikowy COT 1 kg 5,99 przy zakupie dwóch. A masło ekstra łaciate 200 gramów 2 plus 2 gratis. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Czujesz? To zapach wiosny w powietrzu. Nie! To zapach wielkich oszczędności w Netto. Teraz napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru, Pepsi Twist, Mirinda i 7up. Tylko 6,99 za 2 litry. A kiełbasa biała z szynki Mistrz Rochu z 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Netto. Wielka moc oszczędności. Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz. Super, super, super weekend w Kauflandzie. W tę sobotę i niedzielę wszystkie kiełbasy z naszej Lady 30% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy z naszej Lady 30% taniej. A masło ekstra łaciate 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Jak ma ci się upiec, to Allegro. Już dzisiaj poczuj wielką moc wyboru. Formy do pieczenia, garnki, patelnie i więcej teraz z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak Wielkanoc, to Allegro. Wiosenna kumulacja Lotto. Dziś dzień żelków. Żelki kochają wszyscy. Dokładnie tak jak słodkie wygrane. Zagraj i zgarnij voucher lub bonus. Szczegóły w punktach Lotto i na lotto.pl. W Smyku aż 30% rabatu na drugi tańszy zestaw klocków Lego City Technic Ninjago Duplo Creator lub Friends. Tylko dla klubowiczów, a w sklepach stacjonarnych do 29 marca lub wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie, obowiązują limity. Zapraszamy do Smyka! Z lotu ptaka widzę rabaty aż do 55%. To musi być hipertania niedziela w Auchan. Tak, bo ekspres automatyczny Philips tylko 599, aż 50% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. A airfryer Keylife 10 litrów tylko 269. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 599. Hipertania niedziela 29 marca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Wielkie i mocne okazje w Mediamarkt. Chudziarko zamrażarka No Frost LG. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2099. Teraz za 1999 zł. Dodatkowo produkt z akcji zestawomania. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Druga wiosenna sobota 2026 roku. A fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me Trójkowy Ekspres wprowadza Państwa soboty na nowe tory. No, nic piękniejszego nie możemy usłyszeć. Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Paweł Kostrzewa. Będziemy z Państwem do 13:00. To jeszcze mamy dla siebie 3 kwadranse. Nie wiem, jak układam tę listę, ale za każdym razem jest za dużo muzyki. Już 7 piosenek strat, to właściwie 1 godzina właściwie powinna być dodatkowo, żeby to wszystko się pomieściło. Uciekł gdzieś nam z pola widzenia Prince ze płytą na sobotę, ale on będzie już za moment, już za momencik. Trójkowy Ekspres. Come here, baby. Me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. So many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, crazy. Baby, I go crazy. głowie wiosna, w sercu maj, w Radiu Trójka i Aerosmith. Pani Anno, tak trzeba żyć właśnie. To serwujemy dziś w Trójkowym Ekspresie w sobotniej przedpołudniowo-popołudniowej audycji. No to może teraz jeszcze raz Prince. Pozdrawiam szalikowców Prince'a, choć ten siódmy album już nie był takim wielkim wydarzeniem, jeśli chodzi o sprzedaż, bo płyta była ledwie platynowa i sprzedało się jej milion. Prince, siódmy album Parade. 40-latek, kolejny 40-latek w naszym gronie. Prince jeszcze powróci, będzie zamykał nasze dzisiejsze spotkanie. Nie udało mu się zagrać po 11, no to będzie za to po 12 dwa razy. Ta płyta nie jest łatwa w odbiorze. Przez długie minuty można czekać, ale kiedy się doczeka, to ostatnie trzy nagrania to prawdziwe złoto i to najprawdziwsze jeszcze nam zostało. 1 kwietnia urodziny Trójki. Jeszcze przez parę dni można śpiewać tak, zapowiadając tę przyszłość. When I'm 64. bo to będą 64. urodziny. Pierwszy dzień kwietnia, ustawiony koncert. Zwykle, kiedy spotykaliśmy się codziennie przez długie lata, to zawsze trafialiśmy w te daty, które były ważne dla nas i no, nie trzeba było patrzeć w kalendarz, czy to zagrać w tej audycji, czy w tamtej, tylko 1 kwietnia wypadał w czwartek był Trójkowy Ekspres, no a jak był pierwszy dzień kwietnia i Trójkowy Ekspres, to zawsze było to nagranie, od kiedy pojawiło się na świecie. A że 1 kwietnia dopadnie nas, kiedy nas razem nie będzie tutaj, to już teraz zrobimy tego Rufusa. Oh, what a shame that your pockets did bleed on St. Valentine's and you sat in a chair thinking, boy, I'm such a prince. Well, life's a train that goes from February on, day by day, but it's making a stop on Greek boys drop out. Ze słynnej rodziny Wainwrightów, Rufus Wainwright. Every picture tells a story, śpiewał Rod Stewart i postanowiłem sparafrazować to zdanie, powiedzieć, że każda piosenka ma swoją historię. Pamiętam okoliczności wydania tej płyty i w jakich okolicznościach stałem się jej posiadaczem. Otóż były kiedyś takie czasy, że cały świat nie był w telefonie na wyciągnięcie ręki i nie można było tak sobie wszystkiego sprawdzić i zobaczyć. Co więcej, nawet trudno było zobaczyć, co się dzieje w telewizji, ale na szczęście koniec lat 90. dotarły do nas anteny satelitarne, kablówki, można było oglądać amerykańskie programy. Nocami oglądałem Conana O'Briana i Jaya Leno i u Jaya Leno zobaczyłem młodego chłopaka przy fortepianie, to był właśnie Rufus Wainwright, który śpiewał April Fools, a że tak akurat się pięknie złożyło, że starszy kolega z radia był w Ameryce, to ja szybciutko mu puściłem informację, żeby tę płytę również zakupił i przywiózł. Kupił, przywiózł, płytę mam do dziś, piosenka stała się dla nas kluczowa w żelaznym rozkładzie jazdy trójkowego ekspresu. Dziękujemy ci, Rufusie. W tych dniach roku 94 poprzedniego wieku ukazała się ta piosenka The Sam, Smashing Pumpkins. No nieprzypadkowo, bo to właśnie ta data. No i jeszcze mój brat bliźniak, czyli Billy Corgan, obchodził niedawno urodziny. Zupełnie te same, prawda? Skoro bliźniak. Wszystkiego najlepszego, Billy. Czekamy na ciebie. Zawsze wierni. Na zawsze z tobą. You have to let that rock and roll. Nie ma ciszy w bloku. Pan Tomek z synem na treningu w szatni podsłuchuje, potem dosłucha sobie na podcaście, tak chyba powinienem powiedzieć, bo jak gdyby ktoś się spóźnił, a chciałby sprawdzić, co graliśmy po 10 albo po 11, to znajdą Państwo link na stronie Trójki i będzie można sobie Trójkowy Ekspres odtworzyć w dowolnym miejscu, w dowolnym momencie. Paweł z dziećmi na basenie, tak? Pani Anna na zakupach. Dzisiaj same panie Anny nas słuchają. W takim razie, gdyby ktoś jeszcze chciał inny niż pani Anny do nas się odezwać, to ostatnia szansa na odebranie ostatnich maili. paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. Gosia Jakubowska czeka przy telefonie po 2 2 7 3. Za 21 minut 13. Po raz pierwszy mówię, która jest godzina w trakcie naszego spotkania, bo ten zegar ciągle mi przeszkadza. Znowu wiem, że coś tu się nie zmieści do 13, ale ten wagon pocztowy musimy nawiedzić. Obiecywałem grupę Suede, więc oto są Beautiful Ones. Take me to the heads. I'll drag, I'll drag. Złote czasy, Suede, Beautiful Ones. Tym razem wziąłem ze sobą do studia takie podwójne wydanie Deluxe i DVD Edition, ale na koniec się okazało, że jednak najbardziej to ja lubię singli prezentować muzykę, więc sięgnąłem po singla z nagraniem Beautiful Ones. Suede przyjadą do Polski. Nie wiem, czy tym razem ja już się wybiorę, bo ja widziałem ich chyba z 5 razy w różnych pięknych okolicznościach i nawet kolegę wokalistę na solowym koncercie. No ale być może trzeba ich sprawdzić, bo te ostatnie miesiące są w ich wykonaniu naprawdę zupełnie wyjątkowe. Jeśli kolejny wykonawca ma się jeszcze zmieścić, to musi wystąpić już za chwilę, mimo że będzie grał bardzo krótko. I to jest taka przestroga. Uważajcie, artyści, jak chcecie kogoś sparodiować, bo może wam się trafić największy przebój. Było. Grupa Blur i Song 2 to była muzyka z piórnika. Dlaczego z piórnika? Bo mam takie specjalne wydawnictwo. Otwiera się jak piórnik absolutnie szkolny i tam jest 20 spacyfikowanych singli, które dokumentują 10-lecie działalności zespołu Blur. Wtedy. Dzisiaj Song 2. Mamy jeszcze 2 nagrania przed sobą. To teraz może w końcu nam się uda. Przesłuchałem, przyznaję to bardzo publicznie, 70 nowych piosenek. I prawie żadna mi się nie podobała, ale jedną piosenkę proponuję na próbę. Może ta dziewczyna kiedyś będzie wielka. Kto to wie? Nigdy nie wiemy, kiedy gramy kogoś z pierwszej płyty. Ma dobre korzenie, bo jej ojciec grał w grupie Embrace na gitarze, a ona przez kilka lat wydawała tylko single, aż w końcu zdecydowała się, zebrała materiał i ma cały album. Ukrywa się pod pseudonimem Lou. Dream of Mine. Talking about the families, all the kids you'd like. But I'm running for the chaos to be seen under the lights. And you wonder where we fit into this dream of mine. I'll be playing the piano till the end of time. And you always remind me that's the thing that caught your eye. So if you're pointing fingers at the telltale signs, I'll say, are you coming with me or are you leaving me behind? Till you die, cause I can't live in the shadows for the rest of my life. When things are getting real, I just get terrified. That's why I disappear into this dream of mine. Dream of mine. When you were pushing 100 down to 62, we're flying side by side down all these avenues. I feel there'll come a moment where you have to choose. Napisane tak jak słowo allure po angielsku, ale to już proszę sobie samemu sprawdzić. Jeśli ta selekcja przypadła Państwu do gustu, to bardzo proszę mi o tym napisać. paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. Proszę już nie telefonować, nie odbierzemy, ale za to słyszymy się w Wielką Sobotę po 10. Odcinek drugi sezonu trzeciego trójkowego ekspresu dobiega końca. Co prawda to ostatnie dni marca, a nie kwiecień, ale trochę sypnęło śniegiem. Dziękuję bardzo. Dobrego weekendu, dobrego tygodnia, dobrego życia. Died soon after a long fought civil war. Just after I wiped away his last tear. I guess he's better off than he was before. A whole lot better than the fools he left here. I used to cry for Tracy, 'cause he was my only friend. Those kind of cars don't pass you every day. Tracy, 'cause I want to see him again. But sometimes, sometimes life ain't always the way. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. No. they say never last. Springtime was always my favorite time of year. A time for lovers holding hands in the rain. Now springtime only reminds me of Tracy's tears. Always cry for love, never cry for pain. He used to say so strong, oh, unafraid to die unafraid of the death that left me hypnotized. No, staring at his picture, I realize no one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, yeah. Sometimes I wish that life was never ending. But all good things they say never last. I often dream of heaven, and I know that Tracy's there. And I know that he has found another friend. Maybe he's found the answer to all the April snow. Maybe one day I'll see my Tracy again. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. But all good things they say never last. But all good things they say never last. And love, if it isn't love until it's past. Zapraszamy do reklamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 82% mlekowita 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 99 groszy za opakowanie przy zakupie 3. Tylko w sobotę pistacje kalifornijskie 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Dodatkowo od czwartku Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Lidl, to się opłaca. Cyfrowe umiejętności, jak każde inne, wymagają treningu. Niezależnie, czy korzystasz z nich prywatnie, czy zawodowo, dopiero zaczynasz, czy czujesz się już dobrze w świecie online. Na pewno stać cię na więcej. Ćwicz cyfrowe umiejętności, aby lepiej radzić sobie w dzisiejszym świecie i rozwijać się zawodowo. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i buduj cyfrową formę klik po kliku. Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Remont na własną rękę? Jak tak, to Allegro. Farby i pędzle, wiertarki i śrubki, kafelki i lamele. Wszystko znajdziesz w jednym miejscu. Z tak szerokim wyborem każdy remont pójdzie gładko. Kup już dzisiaj na Allegro i zmieniaj po swojemu. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę, a na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Big Deal, Multi Deal. Potężne okazje na Wielkanoc. Tylko jutro kawa mielona Jakobs 500 gramów, 2 plus 1 gratis. To jedyne 28 zł za sztukę przy zakupie 3. Najniższa cena sprzed obniżki 42 zł. Więcej okazji? Zrób zakupy i zgarnij voucher 10 zł na kolejne. Szczegóły na deals.pl. Wiosenna kumulacja Lotto. Dziś dzień żelków. Żelki kochają wszyscy. Dokładnie tak jak słodkie wygrane. Zagraj i zgarnij voucher lub bonus. Szczegóły w punktach Lotto i na lotto.pl. Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko od soboty do niedzieli. Super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Codziennie niskie ceny. Od zawsze na zawsze. ZUS, podatki, czynsz, konto. Czekaj, płacisz za konto firmowe? Ty nie? Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał. Płacą ci? Dużo? 4000 się uzbierało. No żartujesz. Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Już dziś aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy